gogoi Goratzen beben kiwe egotxo alkaltu minda Mekui horrak betxe enkortua zantik indresno Kandak enkortu ondo Onaruko kalatuko aku horrapo Pengen cepat.